EO. Dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedenavond, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Vandaag moest staatssecretaris Van Huffelen naar de Tweede Kamer komen om uitleg te geven. Want tegen de wens van een Kamermeerderheid in gaan de plannen voor een Europese digitale identiteit waarschijnlijk toch door. Het gevolg is dat de regering er feitelijk in slaagt om in te stemmen met dwingende wetgeving die in Nederland tegen de wil van de meerderheid van deze Kamer ingevoerd wordt. Ja, dat roept vragen op. Waar ligt de macht? Is die geleidelijk aan verschoven van Den Haag naar Brussel? En zo ja, is dat erg? En als je het erg vindt, is het dan nog terug te draaien? Daar ga ik het komende half uur over praten met Adriaan Schout. Hij is hoogleraar Europees Openbaar Bestuur aan de Radboud Universiteit en Europa-expert bij Instituut Klingendaal. Met Wim van den Kamp, hij is oud-Europarlementariër en oud-Tweede Kamerlid voor het CDA. En met Lize Witteman, zij is onderzoeksjournalist en schrijver van het boek Sluiproute Brussel. Goedenavond allemaal, hartelijk welkom. Fijn dat jullie er zijn. Zonder het nu uitgebreid over die digitale Europese identiteit te gaan hebben. Een meerderheid in de Tweede Kamer hier in Nederland is heel kritisch op dat plan. Toch stemde mevrouw Van Huffelen in Brussel met die digitale identiteit, omdat de meerderheid van de Europese lidstaten het wel vindt. Meneer Van den Kamp, wat vindt u ervan dat mevrouw Van Huffelen daarmee ingestemd heeft? Dat vind ik een... Oh, ik moet u meteen onderbreken, want het is een spookrijder. Ah, ik roep van alles op, joh. Maar ik hoor nu niemand. Ja, hier Erik Evenhoff van de AWB. Rij op de N33 Eemshaven richting Veendam. Dan kom je tussen de aansluiting met de N898 en Meeden een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rij op de N33 Eemshaven richting Veendam. Dan kom je tussen de aansluiting met de N989 en Meeden een spookrijder tegen. Dankjewel. U luistert naar Dit is de Dag. We gaan praten over de vraag of Europa te veel macht heeft gekregen over Nederland. We hadden net gezegd, er was vandaag een voorbeeld van, namelijk de digitale Europese identiteit. De meerderheid in de Kamer is kritisch op het plan. Gaat waarschijnlijk toch gebeuren. En toen vroeg ik aan u, meneer Van den Kamp, wat vindt u ervan dat mevrouw Van Huffelen een wens van de Kamermeerderheid naast zich heeft neergelegd? Dat vind ik jammer, maar noodzakelijk. Het grappige is een beetje dat de Kamer 1,5 jaar geleden is gewaarschuwd dat dit dossier er aankwam. De Tweede Kamer was te veel met zichzelf bezig, heeft daar niet op gelet. Vervolgens is mevrouw Van Huffelen gaan deelnemen aan het Europese besluitvormingsproces. Ja. Bij dit gevoelige thema werken ze met een gekwalificeerde meerderheid. Dus dat betekent dat er niet meerdere landen unaniem hoeft te zijn? Het hoeft niet unaniem te zijn, maar ook niet een eenvoudige meerderheid van landen en bevolking. En ja, Nederland moet zich realiseren dat wij deelnemen aan een, sorry voor het woord, supranationale organisatie, waaraan wij bevoegdheden hebben overgedragen. En dit hoort daarbij. Part of the game, zegt u. Ja. En ik denk dat mevrouw Van Huffelen zich vanmiddag goed heeft verdedigd. En ik vind het een beetje goedkoop, ook van de door mij zeer gewaardeerde Pieter Omtzigt. Daar wou ik naartoe. Om daar zo'n dramatisch verhaal van te maken. Want meneer Schout, Kamerlid Pieter Omtzigt, zei: als de meerderheid in Europa belangrijker is dan de meerderheid in de Tweede Kamer, dan zijn we hier in Den Haag een praatclubje geworden. Snapt u hem? Ja, maar daarmee is dat praatclubje niet onbelangrijk. En is het ook wel heel goed om in de gaten te houden waar het over gaat. Wat zijn belangrijke dingen? Als er belangrijke bezwaren zijn, dan zal er zeker in Europa ook hard aan gewerkt moeten worden. Tenzij Nederland alleen staat, maar vaak is dat niet zo. Dus geef die signalen maar door, let maar op. Kijk maar uit waar de problemen zitten. En zorg dat het niet uit de hand loopt. Want het probleem wat erachter zit is, Wim noemde het woord vertrouwen eigenlijk al. Het gaat over een gevoelig onderwerp. Het gaat over identiteit, digitale identiteit. Nou ja, dat is natuurlijk sinds politiek heel erg belangrijk. Paspoort is dat allemaal, of de QR-code bij corona en zo, is dat allemaal heel gevoelig geworden. Ja, maar in andere landen heeft dat een hele andere oorzaak. Ja. Duitsland bijvoorbeeld met de DDR. Dus dit soort dingen ligt overal heel erg gevoelig. En het is ontzettend belangrijk dat dat goed in de gaten gehouden wordt. Ja. Aan de ene kant gaat het over de interne markt. En het gaat er ook wel over heel veel geld. Digitale dienstverlening. Maar het moet goed geregeld worden. En de burger moet er vertrouwen in hebben. Dus laat deze clashes maar komen. Lize Witteman, begrijp jij de woede van de Tweede Kamer op dit punt? Aan de ene kant is het heel mooi dat de Kamer nu probeert iets meer grip te krijgen op het Europese besluitvormingsproces. Maar inderdaad, zoals de heer Van den Kamp zegt, is het wel rijkelijk laat. Het is zelfs al in oktober 2020 geweest dat de lidstaten hebben gezegd tegen Brussel, dus waaronder ook Nederland, we willen graag dat jullie met een voorstel komen over die Europese digitale identiteit. En het was nota bene Nederland samen met Finland, nog onder eerst staatssecretaris Knops van het CDA, die heel erg het voortouw ook heeft genomen om ervoor te zorgen dat dit onderwerp op de agenda blijft in Brussel. Okay. En eigenlijk trekker is geweest van het onderwerp. En al die keren heeft hij eigenlijk behoorlijk transparant daarover ook brieven geschreven aan de Kamer. En toen is er nooit iemand geweest die daarop heeft aangeslagen. En inderdaad, uiteindelijk in afgelopen zomer, een jaar nadat in feite het mandaat al aan het kabinet is gegeven om te gaan onderhandelen hierover in de Kamer, komt de Kamer in actie. Dan is het bijna te laat. Dat is gewoon een beetje aan de late kant. Ja, precies. Ja. Ja. Nou, dat is misschien wel een goed voorbeeld van hoe het vaak gaat tussen Nederland en Europa. Daar komen we zo wel verder over te spreken. Er zijn in ieder geval nog veel meer Europese wetten en regels waar we hier in Nederland mee te maken hebben. Behalve het vermogen van onze stofzuigers bepaalt Brussel straks ook met hoeveel water we in Nederland onze wc's doorspoelen. Brussel bepaalt hoeveel geld wij betalen, hoeveel immigranten we hebben. Ik denk dat men niet beseft dat dit continent inderdaad zo ontzettend gecompliceerd is, dat het enkel dat kunt vermijden als je samenwerkt. Alles wordt in Brussel beslist en de lidstaten worden provincies van een Europese bureaucratie. Als Rutte zijn gang blijft gaan en dus de VVD, ja, dat Nederland dan een soort verarmde provincie van Brussel wordt. Dan vind ik dat we wel wat kritischer moeten zijn naar de Europese spelregels. En als het aan de SP had gelegen, hadden we helemaal niet in die euro gezeten. Waarom ik al net al zei dat Mark Rutte net zo goed in de Coca-Cola-fabriek kan blijven? Hij heeft hier helemaal niet over te zeggen. Dit is in Brussel. Ja, meneer Van den Kamp, dat horen we wel vaker. Dat beslissen ze in Brussel. Ja. Hoe vaak hoorde u dat toen u Kamerlid was en Europarlementariër? Nou, dat verschilt waar je zit. Ja? Toen ik in de Kamer zat, hoorde ik het veel. Toen ik in Brussel zat, waren we zo druk bezig om die Europese landen te verenigen en te bundelen met wetgeving. Want wij hebben twee soorten wetgevingen, de richtlijnen en de verordeningen. Ja. En de verordeningen die werken rechtstreeks. En de richtlijnen mag de parlement, nationale parlement omzetten in nationale wetgeving. En heeft er daardoor meer invloed op? Ja, en daar heeft er daardoor meer invloed op. Ja. Daardoor hebben we ook zoveel Natura 2000 gebieden. Komen we straks misschien nog wel even op. Een gevoelig onderwerp. Maar het is een sentiment wat je vaak hoort, denk ik. Hè? Ik zal de eerste zijn om te zeggen dat sentiment bestaat. En ik vind het de taak van de politici en de pers om dat sentiment af te pellen. Te ontleden om te kijken hoe het echt zit. Dat is ook een beetje waarom we deze uitzending maken. Ja. Omdat we willen snappen hoe dat zit. Lise, hoe zit het precies met die Brusselse regels? Moet iedere lidstaat instemmen met de regels die door Europa worden gemaakt? Door de Europese Unie? Nee, natuurlijk niet. Er zijn ook heel veel, bijvoorbeeld als het gaat over migratie en die hele gezinsherenigingsrichtlijn. Ja. Daar heeft toen Denemarken nee tegen gezegd. En die is daardoor ook bijvoorbeeld daaraan nu niet gecommitteerd. In Nederland is het destijds nota bene Rita Verdonk van de VVD toen nog geweest. Oh. Die de handtekening heeft gezet. Dus ja, het helpt soms wel om even terug te kijken naar wie deed precies wat. Ja, precies, dat kan het duidelijk maken. Meneer Schout, vaak hoor je ook zeggen, we mogen niet klagen over Brussel, want we hebben toch zelf met al die wetten en verdragen ingestemd. En op Twitter noemde u dit onlangs een statisch argument in een wereld vol dynamiek. Wat bedoelt u daarmee? Ja, kijk, er is wel degelijk een probleem met Europese wetgeving. Zoals er net zo ook het probleem is met nationale wetgeving. Wetgeving is een dynamisch iets. Je spreekt dingen af, je wil dingen regelen. Of je leert dat je het niet goed gedaan hebt. Of het sentiment in de bevolking gaat er anders tegenaan kijken. Ja. Dus er kan van alles veranderen. Nou is er in Brussel wel degelijk een trend dat dingen meer geregeld worden. Er is een, zoals ik dat dan noem, een opwaartse harmonisatietrend. Dat wil zeggen, meer wordt Europees besloten. Ja, en harmoniseren is dan dat het samengevoegd wordt, zeg maar. Ja. En in feite is dat gewoon een verdichting van de Europese wet en regelgeving. En daar moet je mee oppassen, want het raakt natuurlijk wel het hart ook van je economie en van wat je maatschappelijk zelf kan regelen. En nou is het zo dat de Europese wetgeving, ja, die gaat dan gewoon stapsgewijs omhoog en scherper en meer en aanvullende voorwaarden enzovoort. Dus als je niks doet, dan wordt de macht van het Nederlands parlement en van wat Nederlanders zelf mogen bezitten, wordt kleiner. Nou, mij gaat het niet zozeer over de macht van het parlement, maar dit is een trend en dat heeft invloed op. En nou is het zo dat als het nationale wetgeving is, wet en regelgeving, dan kun je dus een motie indienen en dan kun je kijken of er een meerderheid is om dat te veranderen. Kun je bijsturen. Ja, wij hebben in Nederland ook ontzettend veel wetgeving met dereguleringsoperaties en noem maar op, hebben wij ook weer kunnen terugdraaien. En dat is voor onze economie ook heel belangrijk geweest. het stapsgewijs omhoog gaan, dat is bijna een, hè, dan kun je de processen van uittekenen welke krachten erachter zitten. Maar als je in Nederland zou zeggen, nou willen we het sociaal model herzien. We willen migratie, we willen het stikstofprobleem wat dingen herzien. Ja, sommige dingen kunnen overigens, maar heel vaak is het zo, ja, dan heb je dus nieuwe Europese wetgeving nodig. En dan heb je dus een voorstel van de commissie nodig. Het parlement moet ermee instemmen. En je zit met 27 lidstaten. Dus het is heel ingewikkeld om bij te sturen. Ja, en dan zie je ook bijvoorbeeld, nou neem maar stikstof bijvoorbeeld. Ja, als je waar het veel over gaat, hè. Dan gaan de vier ministers naar Brussel en die komen dan terug. We mogen niks en dan moeten we weer door. Ja, nou het probleem zit eigenlijk ook wel deels nationaal, omdat we dat gewoon zelf een beetje gedaan hebben. Maar het is wel, kijk, de commissie wil die wetgeving ook niet openbreken. Want er zitten, ja, dan komt Polen met zijn oerbossen aanzetten. Dan komt Duitsland met dit onderwerp. Dus de commissie zal ook wel heel erg gereserveerd zijn. Dus dit is wel een beetje een fuik van Europese wetgeving. Ik wil daarmee niks afdoen aan het belang van harmonisatie. Nee. Maar we zijn begonnen met minimumharmonisatie. Ja, en dat wordt steeds meer. Dat wil zeggen dat we zo weinig mogelijk samen deden. En het wordt steeds meer dat we wel meer dingen samen gaan doen. Ja, en ook dat lidstaten varen met zich mee. Ja, en dat ook lidstaten veel meer ruimte hadden. En dit is wel een proces waar wel degelijk een punt is om goed over na te denken. Okay. En we zien ook gewoon dat hoe verder we komen met onze economische ontwikkeling en sociale maatschappelijke processen die geregeld worden, hoe groter dit probleem gaat worden. Ja. Maar, want meneer Van den Kamp, u bent zowel Kamerlid geweest als Europarlementariër, dus heeft beide werelden gezien. Ja. Is er inderdaad macht verschoven van Den Haag naar Brussel? Absoluut. Kamerleden nu hebben minder te vertellen dan u had in uw tijd? Ik weet niet of het een kwestie is van minder. Het is meer een kwestie van anders. Kijk, ik ga even door op het proces wat meneer Schout omschrijft. Hij bekijkt het heel enkelvoudig vanuit de relatie Brussel-Nederland. Mm. Maar je moet ook even kijken naar de omgeving van de Europese Unie. En dan zie je dus grote blokken. Je ziet China, je ziet de VS, je ziet de zogenaamde BRICS-landen en dan nu die vreselijke oorlog in Oekraïne. Dat is een proces wat ook de Europese Unie beïnvloedt in de zin van, we moeten meer dingen doen. Vroeger als we mee willen praten op wereldniveau, dan moeten we een eenheid vormen. Dan moeten we meer een eenheid vormen. Kijk, de EU deed nooit wat met wapens. Maar nu gaat mevrouw von der Leyen, die gaat de landen langs om tanks te leveren. Kijk even naar de inkoop van de coronavaccins. Ja. Hebben we allemaal op Europees niveau gedaan. Begonnen we eerst zelfstandig mee. Uw minister De Jonge was heel actief. En even later droeg hij het over aan Europa. Exact. Zo, en wat Adriaan ook zegt, de euro die heeft een grote invloed op het economisch beleid van de individuele lidstaten. De Kamer en het parlement geldt ook voor de Eerste Kamer, die ik overigens een compliment moet maken, want die waren de eerste die een Europa-bureau hadden, in vergelijking tot de Tweede Kamer. De Kamer zal dus veel scherper op die Europese wetgeving moeten letten. En dat debat van vanmiddag, ja, sorry dat ik het zeg tegen mijn oud-collega's, ja, dat was mosterd na de maaltijd. Precies, dat is eigen schuld. Lise, jij beschrijft in je boek Sluiproute Brussel dat het nogal uitmaakt of je als Tweede Kamerlid de weg goed kent in Brussel of niet. Waarom is dat zo belangrijk in dit debat? Nou ja, als Tweede Kamerlid, de Tweede Kamer als geheel moet veel beter de weg gaan kennen in Brussel. Want vaak wordt gedacht, Brussel komt met een voorstel en daarna gaan we daar eens rustig naar kijken. Maar in feite, daarvoor al zijn lidstaten met elkaar in gesprek. Doen ze voorstellen zegt ze bijvoorbeeld tegen de Europese Commissie, we willen graag een voorstel tot inderdaad extra digitalisering. Nederland loopt al 20 jaar voorop eigenlijk met het onderwerp digitalisering. Ook bijvoorbeeld de vingerafdrukken in paspoorten. Ja. Is ook door Nederland geantameerd. Maar de Kamer die, ja, eigenlijk precies zoals dat voorbeeld van vandaag, die kijkt pas achteraf, oh, er komt opeens iets uit Brussel rollen. Wat moeten we daarmee? Ja, dan ben je gewoon telkens aan de late kant. Terwijl het juist de Kamer is die op die agenda van onze bewindspersonen, onze ministers, wanneer die naar Brussel gaan om te onderhandelen, het meeste grip zou kunnen hebben. Ja. En die bewindslieden moeten ook zeggen, jongens, jullie overvragen mij nu. Want dit kan ik mijn niet. Inzet is dit en dat en dat. Ja. Ik zal daar ook verantwoording over afleggen. Maar niet de minister een opdracht meegeven die in strijd is met de Europese wet. Ja, maar de regering is natuurlijk ook niet altijd transparant. En praat ook vaak met meel in de mond, waardoor de Kamer soms ook niet goed weet, wat gaat de minister daar eigenlijk doen? Terechte en hoe kunnen we dat controleren? Ja. Meneer Schout, u zit een beetje te schudden met uw hoofd. Nou, ik vind dit een beetje, het is belangrijk, hè, dat je hebt natuurlijk in Brussel ontzettend veel lobbyisten en eigenlijk is de overheid ook gewoon een groot lobbyapparaat. Je moet inderdaad daar invloed op hebben en je moet goed opletten. Maar daar wil ik toch wel even, ik vind dat zelf een beetje een ouderwets debat. Dat hebben we al 20 jaar, 25 jaar voeren we dat. Waar het nu eigenlijk om gaat is... En ik vind trouwens ook dat de Kamer best op een gegeven moment gewoon wakker mag worden. En gewoon kan zeggen, ik heb er problemen mee. Weet je, dat is politiek. Hè? Het is natuurlijk ook zo, als die voorstellen in de beginfase zijn... Ja, dan is de politiek nog niet echt op de horizon. Dus... En er wordt er geknutseld en er wordt er allerlei dingen besproken. En, gebeurt en op een gegeven moment wordt het politiek. Maar het is gewoon, dat is een politiek spel. Dan kunnen we wel zeggen, ja, je bent te laat enzovoort. Maar ik vind het... Belangrijk debat, maar een beetje een oud debat. Het debat waar ik denk dat we het over moeten hebben... is gewoon de kwaliteit van Europese wetgeving. Hè? Een aantal van de voorstellen, die stofzuigers en de water van de wc... dat is niet echt heel erg ingrijpend. Maar er zijn andere dingen die zijn wel heel erg ingrijpend. Ik ga een concreet voorbeeld eruit pikken om te kijken hoe het werkt. Want niet alleen de Tweede Kamer loopt soms tegen Europese regels aan. Dat geldt ook voor de Tweede Kamer. De drie noordelijke provincies die kunnen de wolf niet aanpakken in hun provincie... Ja. Omdat Europese regelgeving de wolf beschermt. En de boeren daar zitten met de handen in het haar. Nou ja, dat is gewoon het einde van alle vrije beesten die in het land rennen. Want de wolf die pakt alles. De schippenboeren die zijn de eerste de klos... Alleen uiteindelijk dan pakt de wolf alles. Ja, aan de lijn is Siebe Knol. Hij is fractievoorzitter van de Friese Nationale Partij in Friesland. Goedenavond, meneer Knol. Goeiedag. Tegen welke Europese wolfregels loopt u aan in Friesland? Ja, in 1979 is de conventie van Bern ondertekend. Hè? De wolf had op dat moment weinig leefgebied in Europa. Was ver teruggedrongen in Europa. En ik denk dat dat op dat moment ook terecht was. Dat de wolf bescherming genoot. Maar je ziet wel, je bent inmiddels 40 jaar verder. De wolf is verder opgerukt naar het westen toe. Heeft ze plaatsgevonden in natuurgebieden als de Veluwe, die ook uitermate geschikt zijn. Ja. Maar je kan je wel afvragen of het veenweidegebied of het grasland in Friesland, of dat nou een plaats is waar je inderdaad met grote hekken. De hobbyboer kun je nog wel beschermen, maar de grotere veehouder. Ja, dan wordt dat een onrendabele bedrijfsvoering. En dat is wel een keus waar je voor staat. En u zegt wij zouden in Friesland die wolf willen tegenhouden, maar dat mogen we niet. Nou, in sommige gevallen zou je meer mogelijkheden willen hebben. Ik denk dat iedereen het erover eens is dat een goed aaneengesloten natuurgebied is prima. Vindt zijn plaats, is genoeg voedsel. Maar je ziet wel met de toenemende druk van wolven uit het oosten vandaan dat dat wel problemen geeft. Ja, en dan kom je wel voor de keus te staan, wat ga je doen? En dan merk je dat je als middenbestuur... er helemaal niks over hebt te zeggen. En dat is steeds moeilijker uit te leggen. Dus dat brengt wel. Want u krijgt dan boeren bij u op de lijn die zeggen... hallo, mijn schapen worden doodgebeten door de wolf. Doe iets. En wat zegt u dan? Wij hebben 3 jaar lang geprobeerd om uit te leggen... dat wij er eigenlijk niks aan kunnen doen. We zijn op talloze werkbezoeken geweest. We hebben subsidiemaatregelen beschikbaar gesteld. Ja, en dat werkt voor een klein deel van de boeren wel. Maar voor een groot deel ook niet. Wij zijn nu wel op het punt gekomen dat we ook zeggen... nou, misschien zou je regelgeving na 40 jaar met de toenemende populatie... toch een keer ter discussie moeten stellen. Ja. Daarmee verklaren we natuurlijk niet de wolf volledig vogelvrij. Want dat zou betekenen dat je meteen weer teruggaat naar de situatie van de jaren 70. Alleen, je moet wel de discussie voeren en er moet wel ruimte zijn in het debat... om her en der toch een behoorlijke keuze te kunnen maken. En dus heeft u een brief geschreven naar de Europese Commissie... van ga je er iets aan doen. Hoe groot schat u de kans in dat dat verdrag aangepast gaat worden? Ja, dat is koffiedik kijken. Onze gedeputeerde die heeft de afgelopen 2 dagen in Brussel gezeten... ook met een afvaardiging van de Commissie. Ja, en dan zie je dat 12 natuurministers van verschillende lidstaten... aandringen om de wetgeving overeind te houden met hoge beschermingsstatus. Ja. Maar dat betekent wel dat wanneer je in Europa van de regio bent... met zoveel verschillen daar ook in... er eigenlijk heel weinig ruimte is voor dat verschil... en ook het debat te voeren over de lokale situatie. Ja, okay. Want meneer Schout, is dit nou zo'n voorbeeld waarvan je zegt... van waarschijnlijk was dat toen het verdrag werd getekend een goed idee... omdat het werd de wolf bedreigd, maar inmiddels is de wolf weer aan een opmars bezig... en is het in sommige gevallen een probleem. Dus we moeten nu iets kunnen doen. Is dit zo'n voorbeeld? Ja, dit is nou echt zo'n voorbeeld. We moeten hier niet zwart-wit naar kijken. Hè? De wolf, zijn leefgebied. Maar dat roept natuurlijk wel vragen op. Van, hoe wil je dat als land dan vormgeven? Dat je daar eisen aan stelt, prima. Maar een land moet toch ook wel kunnen zeggen... van hoe willen wij eigenlijk met deze problematiek omgaan? Ja. En welke je keuzes moet daar een willen beetje vrijheid in hebben, vindt u? Ja, ik zie op tal van terreinen dat het gevoel... dat is dan een beetje een vies woord in Europa... maar dat toch het gevoel van soevereiniteit ook wel weer terugkomt. Hè? De lokale bevolking, de provincies en Nederland zelf willen toch ook kijken... hoe geven we die de vraag is, en Nederland is daar heus in... en heel veel andere landen ook, te goede trouw... hoe kunnen we dat vormgeven. Ja, geef ons nou een beetje de ruimte om dat vorm te geven. Dat wij dat... Meneer Van Kampen, u zit een beetje te blazen. Wat is er aan de hand? Het spijt me dat ik het zeggen moet, maar dit is geen verdrag van de Europese Unie. Dit is het verdrag van Bern, dat is van de Raad van Europa. Exact. Maar dat is wel opgenomen in allerlei Brusselse regelgeving. Nou, dat betwijfel ik. Heb ik me laten want vertellen. Dit is volgens mij omgezet in de Nederlandse Natuurbeschermingswet. En in die Nederlandse Natuurbeschermingswet zit die wolf. Maar kunnen wij dan zelf die natuurbeschermingswet aanpassen nu? Die kun je zelf aanpassen. Dat hebben we met de vogel- en habitatrichtlijn gedaan. Daardoor kwamen er allerlei kleine marmotten op een industrieterrein in Heerlen. Die werden in één keer beschermd door de Nederlandse natuurbeschermingswet. We hebben die uitpoldering gehad van de Hedwiggepolder. Krijgt Europa de schuld van. Hebben wij niks mee te maken, want dat is een verdrag over de Schelde tussen Nederland en België. Ja. Dus iedere keer moet je analyseren van waar komt die wetgeving vandaan. En u zegt, meneer Knol moet helemaal niet in Brussel zijn, die moet gewoon naar Den Haag. Meneer Knol moet in eerste instantie naar Straatsburg, want daar zit de Raad van Europa. En de SP, die altijd enorm grote mond heeft over Europa, die leveren daar de voorzitter van, van de Raad. Van die raad. Dat is Tini Cox uit de Eerste Kamer. Ja. Dus deze meneer van de Friese Nationale Partij, en daar wil ik eventueel wel bij helpen, die moet naar Tini Cox gaan om te zeggen dat verdrag van Bern als oorsprong moet worden aangepast. Okay. En vervolgens de Nederlandse Natuurbeschermingswet. En voor het overige ben ik van mening... Ja, maar dan zijn die schapen al lang dood in Friesland. Ik ben van mening om met Cato te spreken dat Nederland te klein is voor de wolf. Okay. Maar dat staat misschien los van deze bijeenkomst. Lise, wat denk jij als je dit hoort? Nou, ik dacht, hij heeft een goede medestander aan Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, want haar pony is doodgebeten door een wolf. Dat heb ik ook gelezen. En zij is dus een campagne ook gestart om toch naar die regelgeving te kijken. En sowieso hebben de Duitsers, die treden al langer op tegen de wolf, dus daar kan ook mee in gesprek. En die geven ook gewoon staatssteun aan boerderijen om hen daarbij te helpen. En daar zijn ook flexibiliteit in die regels voor. Dus wellicht is daar een gezamenlijke lobby te voeren. Ja, maar jij zegt, in principe is het mogelijk om al meer maatwerk te leveren nu. Meneer... Vaak zijn Europese regels, daar zijn er echt wel flexibiliteit in te vinden. Is de Europese Commissie ook echt wel bereid het gesprek in te gaan? Ik bedoel, ik ontken ook niet de problematiek die er is, maar er is vaak ook wel meer mogelijk dan wordt gedacht. Ja. Nou, meneer Knol, dat is dan goed nieuws. Ja, zeker. Ik heb de uitnodiging ook gehoord. Dus die nemen we ook aan. Kijk, ik denk dat de kamp zit wel vast. Even contact zoeken. Ja. Ja, zeker. Nee, dan gaan we samen die kant op. Nee, je merkt dat het heel ingewikkeld is. En op een gegeven moment moet je het ook uit kunnen leggen. Hè? Als middenbestuurder. Ja. Datzelfde geldt voor de lidstaten. En dat is wel eens ingewikkeld. En ja, dan ben je toch volksvertegenwoordiger die wel de boel een beetje in het midden moet houden. En dan moet je ook kijken dat je toch iets meer mogelijkheden daarin hebt. Hè? Friesland staat ook bekend om zijn weidevogels. Gaat ook allemaal niet heel florissant. Nee. We kunnen niet alles overal. En dan moet je wel keuzes kunnen maken. Goed, hartelijk dank. Siebe Knol van de Friese Nationale Partij. We gaan zo nog even verder praten over de vraag of die machtsbalans teruggedraaid kan worden, als we dat zouden willen. Eerst gaan we even voetballen naar Amsterdam, want voor de strijd om de Europa League ontvangt Ajax de nummer 2 van Duitsland. Union Berlin en die Houtkamp is er al gescoord. Nog niet. En Ajax kreeg wel een goede mogelijkheid hoor, via Tadic. Maar die verslikte zich in de bal. We hebben 5,5 minuut nu gespeeld in Amsterdam. In een nog altijd mistig Amsterdam. Omdat ervoor afgaat aan deze wedstrijd wat vuurwerk werd afgestoken. En dat blijft nogal hangen. Union Berlin, je zei terecht, de nummer 2 van Duitsland. Is een goede ploeg. Vorig jaar tegen Feyenoord gespeeld in de Conference League. Toen 2 keer verloren. Kijken of dat met Ajax ook gaat lukken. Dat Ajax 2 keer kan winnen. Want volgende week wordt er in Berlijn, het oude Oost-Berlijn, want het is een oude DDR-ploeg. Uit die tijd komen ze eigenlijk, afwachten of ze dan ook goed kunnen spelen tegen Union Berlin. Het begin was voor Union Berlin, nu heeft Ajax overgenomen en staat het wel 0-0. Dit is de dag met Thijs van den Brink. En wij praten hier over de vraag of we te veel macht hebben gegeven aan Brussel. Dat doe ik met hoogleraar Europees Bestuur, Openbaar Bestuur Adriaan Schout, oud-Europarlementariër voor het CDA en oud-Kamerlid voor het CDA Wim van den Kamp, en Lise Witteman, zij is onderzoeksjournalist en schrijver van het boek Sluiproute Brussel. Meneer Schout, u zei net van er is wel degelijk een probleem. Wat zou u willen dat er gebeurt? Hoe krijgen we de grip terug? Nou, de interne markt, dat is een groot succes. En dat is gestoeld op wetgeving. En dat gaat over dat producten en diensten verhandeld kunnen worden. Ja. Moeilijk genoeg. Vaak is dat technische wetgeving waar mensen uiteindelijk niet echt van wakker liggen. Nee, en waar we ook geen last van hebben, maar gemak. Waar we ook gemak van hebben liggen. Er zijn een aantal processen waar het wetgevingsinstrument op zich niet zo behulpzaam is. Hmm. Maar het instrument van die wetgeving, dat gaat wel door. Je kunt bijvoorbeeld in het verdrag van Maastricht vastleggen dat de lidstaten 60% staatsschuld mogen hebben. Ja. Maar dat vereist diepe maatschappelijke transities in bijvoorbeeld Italië. Ja, want dan moeten allemaal bezuinigingen worden gevoerd en aanpassingen worden gedaan aan economisch beleid. Dat vraagt heel veel van sommige landen. Ja, dat gaat heel, heel diep. Ja. En is het instrument vaak dan toch wetgeving. En dan hopen we dus druk van bovenaf. En dan, dan zal de boel wel exploderen. Exploderen op een gegeven moment. En dan komt er misschien wel wat. Maar dat is een heel pijnlijk instrument. En plaatst de commissie. Dus zou je dat eigenlijk anders moeten doen? Ja, kijk ook bij stikstof bijvoorbeeld. Ja, je kunt wel zeggen, nou heeft de Nederlandse rechter daar een uitspraak gedaan die mij enigszins dubieus overkomt. En daar hebben we wat last van, geloof ik. Wij hebben het, geloof ik, wat strikter uitgelegd dan moet. Maar je moet dus, die stikstof, dat is een probleem. Nou, daar moeten we maatschappelijk wat mee, dat moeten we aanpakken enzovoort. Ja, dat moet je dus niet via wetgeving doen en een land op slot zetten. Ik denk ook niet dat dat hoeft van Brussel. Maar ja, als Nederland dat spel dan ook niet speelt op welk proces gaan we in en welke stappen gaan we zetten. Ja. Hè? Dus het wetgeving, uiteindelijk komt het vaak wel terecht op wetgeving. En dan zit je klem als het daar terecht komt. En dan komt het bij de rechter. En ik denk ook wel een pijnlijk onderwerp, rechtsstatelijkheid. Bijvoorbeeld, kijk naar Polen, wordt nou voor de rechter gesleept. Ja. Dat zijn dus echte ingrijpende maatschappelijke processen. U zegt, waar je draagvlak voor moet hebben, waar je geduld voor moet hebben. En daar het interne marktinstrument toepassen op maatschappelijke transities. Ja, precies, dat vindt u niet verstandig. Nee. Lise, kan het anders? Kan je tegen Italië zeggen van, nou, misschien 60% moeten we dat bij jullie een beetje anders doen. Bij Nederland stikstof moeten we misschien een beetje anders doen dan precies is vastgelegd. Zou dat anders kunnen, denk je? Heel vaak is er echt wel, wat ik net al zei, met de Europese Commissie te praten. Dat is eigenlijk zeker in het stikstof- en mestderogatiedossier natuurlijk ook wel uitvoerig gedaan. Er is eindeloos veel uitstel verleend en aan de condities wordt gesleuteld. En er wordt nog steeds ook gesproken. Dus die flexibiliteit is er wel. Maar ja, aan de andere kant inderdaad, uiteindelijk moeten er wel ook gewoon doelen gehaald worden. En of er nou een nationale rechter tussenkomt of niet. Nederland heeft die afspraak gemaakt in de jaren 90. Volgens mij was Nederland zelfs ook aanjager van die wetgeving in de jaren 90. Dus op een gegeven moment moet er ook gewoon daar naartoe geleefd worden. En volgende week voor Follow the Money hebben we weer een nieuw mooi verhaal, waarin we weer kunnen laten zien dat Nederland eigenlijk eerst ergens heel erg voor was en nu dan toch een beetje terugschrikt voor voor de consequenties. Maar moet dat niet kunnen, vind je? Dat we eerst iets aanjagen en dan denken van, nou, we zijn voor de natuur, maar als we dan ineens horen dat er dan 3000 boeren weg moeten, dat we dan denken, ja, sorry, zo goed hadden we er niet over nagedacht. Kan dat niet anders? Ja, dat mag natuurlijk wel, maar het is gewoon lastig met 27 lidstaten om dan weer opnieuw te gaan onderhandelen. En dus zit je klem. Dat maakt het niet makkelijk, nee. Nee, meneer Van den Kamp, hoe komen we hieruit? Kijk, een groot gedeelte van de stikstofproblematiek en de mestwetgeving met die prachtige derogatie hebben we aan onszelf te danken. Ja, nee, maar dat is bekend, maar we willen er nu vanaf. We willen dat het anders, ja, we willen het anders dan regelen. Dan moet je beter opletten. Dan kan je toch niet voor de eeuwigheid aan vastzitten dan? Maar mag ik even zeggen, waarom weet Volkswagen al 5 jaar van tevoren dat de emissies van de kever omlaag moeten? En waarom komen wij er pas achter als het behandeld wordt in het Europese parlement? We zitten gewoon te slapen, zegt u. Ik vind dat de Nederlandse regering, inclusief het parlement, beter op moet letten wat er in Brussel gebeurt. En in tegenstelling tot Adriaan is het maar heel gedeeltelijk terug te draaien. Het kan eigenlijk niet, zegt u. Als Timmermans en Samson roepen dat wij onze huizen moeten gaan isoleren, dan denk ik, nou Timmermans, dat kan wel een beetje minder met je Green Deal. Maar die hele Europese wetgeving over de economie, de euro, onze positie in de wereld. Ja, wij zijn deel van de Europese Unie. En ja, dan moet je à la de Britten zeggen, we stappen eruit. Nou, de gevolgen daarvan hebben we gezien. Nee. Dus wees eerlijk. Goed. En probeer de zaak de te beperken. De tijd is op. Het is genuanceerd allemaal. Soms kan je een beetje duwen en trekken, soms ook niet. Soms zit je eraan vast en soms wil je er echt vanaf. Dat verdient een vervolg, maar niet nu, want de tijd is op. Hartelijk dank, Adriaan Schout, hoogleraar Europees Openbaar Bestuur aan de Radboud Universiteit, Europa-expert bij Klingendaal. Wim van den Kamp van het CDA, oud-Europarlementariër en oud-Tweede Kamerlid. En Lies Witteman, onderzoeksjournalist en schrijver van het boek Sluiproute Brussel. We gaan nog heel gauw even naar Andy Houtkamp, Ajax Union Berlin. Nee. Staat nog altijd 0-0. Ja. Ja, het staat nog altijd 0-0, maakt niet zo fluit. Zometeen met Arne Vermeulen kunnen we de rest laten horen op Radio 1 in Langs de Lijn en Omstreken. Nu nog 0-0 bij Ajax tegen Union Berlin. Dank voor het luisteren. En meteen na het nieuws van 7 uur gaat de NOS verder. Langs de Lijn en Omstreken, NOS en EO samen. En om 9 uur is er dan ook nog Sevilla PSV. En nu dus eerst Ajax tegen Union Berlin met Arno Vermeulen en Andy Houtkamp. Dank voor het luisteren en een fijne avond. Dag. Dit is de Dag, is een programma van de EO. NPO Radio 1. 7 uur, Renate Koen.